Імёны гародні. Вітаю, шановне спадарства. Чарговий випуск передачі «Імёны гародні» присвячений хлопчику Тадіку Ясінському. Другая сусветная пачалася для гародні ўжо 1 верасня 1939 году, калі горад перажыў першы авіяналёт. У летапісе мясцовага праваслаўнага сабору гэтыя падзеі занатаваны з храналагічнай дакладнасцю. У 6:30 гадзін ранку над Гродном праляцела 3 нямецкіх аэрапланы, якія бамбілі горад, скінуўшы каля 40 бомбаў вялікай сілы. Напрыканцы трэцяга тыдня вайны нямецкія войскі былі ўжо амаль пад горадам, калі раптам 17 верасня, чытаем мы ў летапісе, у нядзелю ранкам па радыё стала ведама, што ў звязку з эвакуацыяй польскага ўрада ў Румынію на тэрыторыю заходняй Беларусі і заходняй Украіны ўвайшлі рускія савецкія войскі. Горад быццам бы вымер, дадае іншы сведка. Ніхто не выходзіў на вуліцу. Радыё змоўкла, усе чакалі ўдару з боку бальшавікоў. У гародні на гэты момант заставаліся ўсяго толькі 2 батальёны, да якіх далучыліся жаўнеры з адступаючых частак, група вайсковай жандармерыі і паліцыі, а таксама добраахвотнікі, тым ліку і навучэнцы польскіх гімназій і школаў, усяго каля 1500 чалавек. Насуперак відавочнай перавагі праціўніка, яны пастанавілі са зброяй ў руках бараніць горад. Першымі, праўда, з кім ім давялося сутыкнуцца, аказаліся мясцовыя прыхільнікі савецкай улады, каго пазней польскія гісторыкі агулам назавуць дыверсанты. Насамрэч, у тыя вераснёўскія дні гародня на свае вочы пабачыла аблічча сапраўднай грамадзянскай вайны. Імглістай і змрочнай раніцай 20 верасня савецкія войскі, рухаючыся з боку Беластоку, зусім нечакана падышлі да гораду. Раптам на мост выехаў гіганцкі танк, пісала пазней Гражына Ліпінска. Ён зусім лёгка прарываўся праз нашы загароды, за ім з'явіўся другі, трэці, чацвёрты. Разгубіўшыся ўсяго толькі на імгненне, польскае апалчэнне адкрыла агонь. Праціўнік падпальваў нашыя танкі, узгадваў камдзіў Андрэй Яроменка, сведка і непасрэдны ўдзельнік самых падзей. Паліваў іх з дамоў гаручай вадкасцю. Ужо згарэла некалькі баявых машынаў. Маладыя неабстраляныя танкісты разгубіліся. Напэўна, палаючыя савецкія танкі на вуліцах Старой Гародні сталі найбольш яскравым момантам за ўвесь час баёў. Нездарма адным з герояў польскага Гродна стане 13-гадовы Тадэуш Ясінскі, хлопчык, якога савецкія танкісты нібыта схапілі, калі той спрабаваў кінуць бутэльку з гаручай сумесю, пасля чаго прывязалі яго да брані машыны, па сутнасці ўкрыжаваўшы на танку. Вось як гэта выглядала на старонках успамінаў Гражыны Ліпінскай. Машына едзе ўперад, а я, тупелая на ўсё, што адбываецца вакол, ляшу проста на яе. На ілбе танка распятае дзіця, хлопчык. Кроў з ягоных ранаў ручайкамі плыве па жалезе. Мы з Данкай пачынаем адвязваць укружаваныя і спутаныя вяроўкамі рукі хлопчыка. З танка выскаквае танкіст з браўнінгам у руцэ, пагражае нам. З суседняга дому з паднятым угару кулаком выбягае малады габрэй, а хрыплым голасам крычыць: «У нечым нас і хлопчыка вінаваціць. Для мяне яны не існуюць. Я бачу толькі поўныя страху і пакута ў вочы дзіцяці, і бачу, як ягоныя рукі з бязмежным даверам выцягваюцца да мяне». Высокая Данка адным рухам здымае дзіця з танку і кладзе на насілкі. У шпіталі нас абкружаюць сёстры, лекары, хворыя. «Хачу, каб прыйшла мама», – просіць дзіця. Называецца ён Тадэуш Ясінскі. Яму 13 год. Адзінае дзіця Зофіі Ясінскай, не мае бацькі. Не дапамагае пераліванне крыві. Хлопец слабее, пачынаецца агонія. Ліпінска, апісваючы пакутніцкую гібель гарадзенскага гаўроша, прыводзіла словы, якія нібыта маці паспела сказаць канаючаму хлопчыку: «Тадзік, цешся, польская армія врацца, улані з харунгвамі, співаен». Аднак успаміны іншых удзельнікаў абаронцаў ўжо не такія дакладныя. Адзін з польскіх афіцэраў, прыкладам, на агулу згадвае, што памятае пра савецкі танк з чалавекам на брані, аднак у час бою ён не паспеў разгледзець, хто ўласна гэта быў. Таму, магчыма, на пытанне свайго падначаленага, што рабіць, даў кароткі адказ: агонь. Яшчэ больш далёкі ад першай версіі расповед мясцовай беларускі, згодна якой маці хлопчыка крычала і праклінала ўласна не савецкіх жаўнераў, забіўшых яе сына, а тых дарослых, якія далі яму ў рукі зброю і паслалі на смерць. Дырэктар воцатнай фабрыкі, узгадвала яна, сабраў гімназістаў, хлопцаў 14-16 гадоў, і раздаў ім бутэлькі з бензінам. Гімназісты падпальвалі імі савецкія танкі. Пасля аднога забітага хлопца бальшавікі прывязалі да танку і працягнулі яго цела па ўсёй дамініканскай, зараз савецкая, вуліцы. Можа, сёння нехта палічыць дырэктара воцатнай фабрыкі героем, але я асабіста чула, як няшчасная маці таго хлопца праклінала не саветаў, а таго, хто падбухторыў яе сына і даў яму ў рукі бутэльку з бензінам. Пра самога Ясінскага ведама няшмат. Прыкладам тое, што сярод дзяцей з найбольш бедных сем'яў, якія на пачатку 30-х гадоў бралі на ўтрыманне супрацоўнікі гарадзенскай паліцыі, сустракаецца прозвішча Тадзіка. Ім апекаваўся мясцовы паліцэйскі Францішак Ясіноўскі. Там жа згадваецца і адрас, па якім жыў хлопчык з маці, вуліца Баніфратарска, нумар 9. Сам жа Тадэуш Ясінскі пахаваны на старых каталіцкіх могілках у Гародні, дзе на сцяне старой капліцы ўжо ў наш час была прымацаваная шыльда ў ягоны гонар. На гэтым сёння ўсё. Гэта была перадача «Імёны Гародні», якую падрыхтавалі для вас Уладзімір Хельманович і Андрэй Чарнякевіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». «Імёны Гародні».